chichi kadi. Na bon marché, hein? London, hein? Thank you. moni bolembi di. Alouwa samouya. Tika bakale na lobi boye. para flujo. Inspector Conde, Inspector G, oh, de la brigade, brigade, brigade. Oh, Hold up.

Jean-Pierre Mabanda, Anne-Marie Mabanda, Mijosé Mabilama, Chile Mangoubou de Londres, Clovis de Londres. Charité, Bala Bekanda, Papa na Christopher, na Paris. Eyo Etuba na London. Eyo Etuba, Sami Twiki. Gaza Kimbondo, Papa na Sara Kimbondo, Ovalia, Aisha, Aisha. Kimonje Bubangi. Canada, mon Papa. Oh Marcel Mbengi, Marcel Itachi, Moutou à Paris. Delhi Pangola, la défaite. Delhi Pangola, Delhi. Thomas Mangwene, Aleli, Feli Lokolanza, Bébé Kevin, Hortense Makila, La Belle Ville, Elodie Lokolanza. Kati Anaïs Armani. Naïs Anaïs, c'est nananana, pour la bosse en ailleurs. Nartika pour la naïa. Idea bomwana, yoko na moke feli bongo yoye balamu Mangwene Kili mangituka di Paris. Yemi sanga itina bako peki sadie. Nzela ya libala, motema na ngai na pesa na ya. Libala ba peki sabati azizani. Bako bali sa feli ete pote ba panzana isango kenga ifwa yu Mancheri be, mbala bekanda papa na Christophe. Loma sa siliki maloba zamba na zamba. Nga iketa na sambwe elo di hona kozera kata na butu. Toujours fidèle, chodian musique, Denise. Loma se mamwe na bandi koluka kisi alamu. Asuki sanete me se me kiyelo diako zela ya ena mama. Papidye na kuisa, Jenny. Tina kuisa. Histo kaku. Kodia Fredito. Nakisanga inze na gana lana pona bosa na yo. Natika kula na yo. Idea bomwana, yoko na moke feli bongo yoye balamu Mangwene. Bebe diboko, mama narmeli na sable. Yebisanga itina bako peki sadi. Nzela libala, motema na ngai na pesa na yo. Libala ba peki sabati asizani. Bako bali sa feli ete pote ba pasanga isango kenga ikwa yo. Anderson de Malanda de Poutoua. Loma sa siliki maloba zamba na zamba. Nga ifeli na samwe loko na zao. Koze na kayata na butu. Fadis le Grand dans Paris. Loma se mangwe na bandi koluka kisi alamu. Asuki sanete me se me kiero diako zela ya ena mama. Nako zela ya ena mama. Yena loma sangwe. Nako zela ya ena mama. Otan se mokile lima. Nako zela ya ena mama. Elo di loko lanza ya mama. Nako zela ya ena mama. Alfa mi anjona di mama. Nako zela ya ena mama. Patricia, Patricia ya mama. Nako zela ya ena mama. Suri janyali nako zela ya ena mama. mama ye ye oh loma se boye olimbo na bisa esikate loma se makwene oh mama ye ye oh mama ye ye wapi alisi mama oh mama ye ye oh makwene boye sheri na ngaya mwana moke feli loko nanza ako denda bo oh mama ye ye alisi mama ye oh mama ye ye wesi lancha ve oh mama ye ye oh loma se boye Olingo na biso esukate, Charlie Lubo ya papa na tesi. Oh mama ye, esita matema, oh mama ye, ise mayo pio, oh mama ye, zwalu ema na soro ye. Tu as vu André Jamoussa c'est un bacala Ouais tu vanga va faire Viens ta quende mettre à l'air et pour filmer Viva son, est-ce que c'est l'ema Va piquer ça Est-ce que c'est un bacala Ouais tu vanga va faire Viens ta quende mettre à l'air et pour filmer Je n'ai pas là Tuninga isango saki na bala Nengeli kaniseli yo tunangai Ngaipe na koka kali susu teko lingana motema Nandimisi pisa volingo na yanga na zali voyager Nakoso nga na zaire Le grand Danny Scott, le grand Danny Scott Na Colombe, Godia, Kojak Mboka mosika mama Mwakili ya bankoko e bale azaire etikali Nakami mboka mosika ye Alfonsine oe baka kisha sama kambo Nokio bosa ni mama Nokio bosa ni diamantino Moto na poche Pati makanda Toko mina pari e baeko ya mabiso Inite avan Afrika boyokani esali Famille elongwe tuninga sango saki nabala Nazali mobali Alfonsine mama ya Yolande moke Nenge likani seyeli yo tunanga Naipena koka kali susu teko lingala motema Nandi misi prisa bolingo ya nganga nazali voyageur Nakoso ngana zaire Nene ya bolingo eka boli biso Tina ete nana sana kima be Ebonga kite toka bona mama ogo Ebonga kite toka bona mama ogo Yerish, luto nadyo Alfonsine tia la ponoare Je t'appris ne fais pas couler tes larmes Yo kangi mote malo kola mama longo la kabebe la libele E bonga ki oti kabibe rapoye kousu la kaye Le grand Danny Scott Zamba kabola mi kilingo mama Mere patina montro Se bambi avanga na swe Diamantino na kefili Ato bajake na Paris Nakozonga atakale Nakozonga po makanise silate Yokangi motema lokola mama Longola kanduri sona libele Ebonga kioti kabibera po eko sola kaye Aye, aye Simba kamote ma si madinga Simba kamote